سورة الأنعام درس نمبر 13. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعدا بما كانوا يكسبون. وكذلك أمدا رنگي نولي أڑو منگا یا یوزے کو منگا بعد الظالمین بعض ظالمان لرا بعدن د بعض سرا بما کانو یکسبون و سبب داغی چی دی کسب کڑیو. پا دے آیات کے اغا شپگم عاقبہ ذکر کی گی او د دے نمخ کے پینزہ عاقبہ ذکر شوی او دا غا خیری شپگم اکبا او شپگم ډیرکای دا چې کله ته بیان د توحید او د الله د حق دین کای نو دا شپګ امتحانات تی چې دا و پتا باندې راځي او هر یو امتحانې په لفظ د کذالک سره شروع کړي دي. نډومبای اکبا یرا په دې ملک غټ غټ علما شته یوازې دا په تا باندې الله تعالی احسان کړی دی چې ته دا مسله بیانای. نو هلته یې جواب کړی او 53 نمبر آیات کې چې ما خو وی چې یره غټ غټ علما دي او حق پیدا کړي مسله به بیان کړي خو چې ته وایې چې یره نه دا بیان کړی نو الله ښه پوهیږي نو چې د چا نه کار اخلي. نو الله په خپلو بندګانو ښه پوهیږي چې د چا نه کار اخلي. دویمه عقبا 55 نمبر آیات کې وا چې کله ته د الله تبارک وتعالی د حق دین بیان کوي نو بعض خلق به داسې چې حملې ته به تیاریږي چې تا نه قرآن واخلي او دارنګې خلق تا نه محرومه کی او متنفره کی په تا به د حملې کولو کوشش کوي. نو ته به بیان وکړي چې شکر دی یاره قرآن د مجرمانو لار ښکاره کوي ولتستبین سبیل المجرمین چې په منکه څوک مجرم نشته نو بغیر پړی پړی نه دی تاو تاړه حمله کولا یا خلق چې کم نه تا نه متنفر کو یا تم سلی ته نه پرې خو دی دی وای شکر دی یاره چې منکه څوک مجرم نشته. دا 55 نمبر آیات کې بیا درې معقبا آغا د دینور دوو نه سخته ده چې تا ته به وایي درستا زړه دی کړه دا مسله او ځانه وایي چې توحید توحید توحید سنت سنت سنت بله مسله شته او که نشته یو مسله ده او ته ها لګیای په مخه باندې نو ستا جواب چې دا زه د ځان نه کوم راشه وګوره قرآن کې دا مسله ده او د ټولو نه مخکې د دې مسلې معرفت چې نصیب شي نو البستا اسلام هغه امارت چې کم دی نو مضبوطي او که دغه نه ستا د اسلام امارت چې کم دی هغه مضبوط نه دی هغه کلمه د لا اله الا الله ده. نو دا عقبه چې کم دی 105 نمبر آیات کې بیا سلورم عقبه 112 نمبر آیات کې ذکر کیږي چې پوشی چیر دے خو صبری گینا نو تا تا بوئی یار تا تا منگا مولیان راجع مکو او خلق دا تا راجع مکو دا خلق دا راجع مکو لو کوشش بکی نو ستا پلاس کی با قرآنی او چه کلهم ها دا سی وخراشی چه ستا دا مقابلی دا پار خلق ادری گی نو ستا تا با دا اللہ تبارک و تعالی د قرآن نه د حق بیان معلومی او ته به د قرآن نه داغی چې کوم د باطل پرستو هغه باطل دلایلی ته به داغی رد کوي په سمان دی په قرآن باندې به رد کوي. او بیا د دې نه پس 15 عقبه 123 نمبر آیات کې چې پوه شي چې د علم په لحاظ سره خو د ده د پاسه زموږ دلیل ولې د قرآن د پاسه دلیل کیدی شي ته به د قرآن دلیل پیش کوي او چې کله د قرآن دلیل پیش کې نو دی به پوه شي چې یاره د علم په لحاظ سره خو د ده په دلیل باندې څوک ضروریدی نه شي نو پروپیګنډې به شروع کی ځای په ځای باندې ستاده بدنامولو کوشش پکای او حتی دا چې د حکومت په ذریعه سره با تا ته نقصان را رسول غواړي. خو اخر هغه به هم انسانانی چې کله ته مخامخ شي او ته د قران مسلې مخې ته کی وای د دې په خلاف باندې دلیل پیش کړي. نو چې دلیل نشي پیش کولې نو چې کم تدبیر یې تا ته جوړ کړي په خپله به په هغه تدبیر کې راونخلي او غیر بشي. نو دا هغه پنځم عقبه اوس په دې آیات کې شپږم عقبه او چې دا شپږ واړه عقبه او امتحانات که ته کامیاب شوي ان شاء الله په ملک به فضا هموار شي مسلې د توحید ته او سنت ته او ستا په جومات ستا په محله او ستا په کلي کې به ان شاء الله چې د الله تبارک وتعالی د دین هغه ملګرتیا به ستا خلک شروع کړي او ستا به په دغه ځای کې چې دومره حربې استعمالې دي او ته ورته مضبوط ولاړ وي او صبر دې کو او د الله امداد د چا سره دی څوک چې په حق مسله ولاړي او صبر نه کار اخلي. نو دلته دا شپږم عقبه او ذکر کیږي وکذالک همدغه رنګي نولي بعد الظالمین اړو منګا یو ځای به کو منګا بعضې ظالمانو لرا بعضن د بعضې سره بما کانو یکسبون په سبب د هغې چې ودي کسب کوونکي. دغه شپږمه د ټولو نه سخته عقبه ده چې ستا د مرګ بندوبست به کوي او مختلف قسم حربې به استعمالوي خو ته به استقامت نه کار اخلي او چې کله ته په مسله باندې کلک ودرېدی انشاءالله چې همدغه ظالمان به یو بل په ظالمانو باندې چې کوم دی ووالي شي او د آخرت په لحاظ سره الله تبارک وتعالی وایي قیامت کې به دغه ظالمان زه د یو بل سره یو ځای کوم او چې کله یو ځای کوم نو په سبب د صبر دې ته سزا میلاویږي په سبب د دې چې کم کسب دی کړو په دنیا کې د حق مسلې خلاف یې کړو د الله د کتاب خلاف یې کړو د هغې د وجې نه به زه بعضې د دینه د بعضو سره یو ځای کوم او د الله تبارک وتعالی د طرف نه به وفرمایلی شي یا معشر الجن اے ټولګي د پیریانو والانس او د انسانانو الم یاتکم رسل منکم الم یاتکم اے نور اغلی تاسو ته رسل منکم پیغمبران ستاسو د جنس نه یقصون علیکم آیاتی چې بیانول به تاسو ته زمونږ آیاتونه زما آیاتونه وینذرونکم او یرولی به تاسو لقاء یومکم هذا د ملاقات تر ورځې ستاسو نه چې دا ده قالو نو بوای دی شهیدنا مونږ اقرار کو علا انفسنا په خپلو نفسونو وعرتهم الحیات الدنیا او دوکه کې اچولو دی لره ژوند دنیا وشهیدو علا انفسهم گواهی بو کی اقرار بو کی په خپلو ځانونو باندې انهم کانو کافرین دی چې ودی کافران. په دې کې سلورمه خبره او سلورمه خبره د دې ړومبي باب زجر بالانکار الاخره زورونه ورکوي هغه چاته څوک چې د آخرت نه انکار کوي او زورونه په څه شکل کې الله تبارک وتعالی به وفرمایي یا معشر الجن اے ټولګي د فیریانو والانس او د انسانانو الم یاتکم آیا نور اغلی تاسو ته رسل منکم استازی ستاسو د جنس نه. نو دلته د پیریانو نه خو څوک پیغمبر نه دی جوړ شوی او پیغمبران خو ټول په چا کې راغلي دي په انسانانو کې راغلي دي او دلته چې کله دواړو ذکر وکړو نو ورته وایي ستاسو د جنس نه ستاسو د جنس نه منکم ستاسو نه رسل منکم. نو څه مطلب یو خدا چې منګه انسانان او جنات دا مکلف ګرځولی شوی یو مکلف څه مطلب منګ ته ذمہ داری حواله شوې ده د څه شي د الله تبارک وتعالی د دین ذمہ داری منګ ته حواله شوې ده. نو چې کله منګه ته او پیریانو ته ذمہ داری حواله شوې ده نو دې دواړو ذمہ دارو ته الله تبارک وتعالی پیغمبران په انسانانو کې را لېږلي دي او په ټولو باندې تابعداري د پیغمبر کاغه انس دی کاغه جن دی پا پاغي باندې د پیغمبر د وخه چې په خپل خپل وخت باندې او د نبی عليه السلام پراتلو سره تر د قیامت پورې چې څومره انسانان او پیریان راځي اغي ته د نبی عليه السلام د پیغمبرۍ د تابعدارۍ کولو حکم دی. نو یو معنا دا چې مکلفین منګه ګرځېدلی وو، او دویمه معنا سورة الاحقاب شپږشتمه سپاره یو کم دیرشم نمبر آیات راواړوي. شپږشتمه سپاره سورة الاحقاب یو کم دیرشم نمبر آیات کې پیریانو عمده کار کړی دی د الله د دین خدمت، او تلی دی او قوم ته بیان کړی دی چې کله قرآن اورېدلی دی، نو هغې عمده استازو کار کړی دی. د پیغمبر نفس چې څوکم د الله تبارک وتعالی د دین رسول کې یا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وخت کې نبی علیه السلام دا یو کم دیرشم 29 نمبر آیات. نو د نبی علیه السلام په وخت کې هم چې چا د تبلیغ او د دعوت د الله تبارک وتعالی د دین رسونه کړی دا بل زینو ته نبی علیه السلام لیږلی دي، هغې هم د استازو کار د نبی علیه السلام په وخت کې په موجودګۍ کې هم خلکو کړی دی. خو تابعداري که په وخت په موجوده په هغه وخت کې چا کو او که در قیامت پورې څوک کوي، نو په تابعدارۍ د چا کې به یې کوي؟ په تابعدارۍ د نبی علیه السلام کې به یې کوي. نو دا هر یو سړی چې هغه د دین رسونه کوي دته استازې او مبلغ ویلی شي چې دی د پیغمبرانو هغه ډیوټي او هغه کار چې کوم دی دی کوي. نو پیریان هم دا ډیوټي کړې ده او دا کار یې کړی دی. نو فرمای وایس صرفنا الیکا او کله چې راوړو مونږه الیکا تا تا نفرم من الجن یو ټولګی د پیریانو یستمعون القرآن چې وای اورېدو قرآن لرا چې اورېدې قرآن لرا فلما حضروه نو هر کله چې حاضر شو قالو نو ویدی انستو غلی شئ فلما قضی نو هر کله چې و پوره شو هغه تلاوت د قرآن او دارنګي هغه بیان د قرآن ولو الی قومهم لاړ خپل قوم ته نبی علیه السلام ورتا د الله د کتاب بیان وکړو چې کله دی رالل وی غلی شئ واوری. نو قرآن نبی علیه السلام دی ته بیانو او دی اوریدو. نو چې کله د تلاوت د قرآن برابر شو او بیان د نبی علیه السلام فلما قضی نو هر کله چې برابر شو پوره شو ولو الی قومهم نو لاړل خپل قوم ته منذرین یره ورکوونکي پیریان لاړل او خپل قوم ته بیان وکړو قالو نو وی دی پیریانو یا قومنا اے قوم زمنګا انا سمعنا کتابا منګ اورېدلې دی یو کتاب داسې کتاب دی انزل من بعد موسی چې نازل شوی دی پس د موسی علیه السلام نه چې تورات په موسی علیه السلام راغلی و دا هغې نه پس یو بل کتاب چې هغه قرآن دی هغه دنیا ته راغی مصدقا لما بین یدی رشتونی کوونکی د هغه کتابونو چې مخکې د دې قرآن نه دی که تورات دی که انجیل دی که زبور دی که صحیفې د الله تعالی دی یهدی الی الحق او لار خی حق طرف ته و الی طریق مستقیم او په طرف ته لار نیغی یا قومنا عجیبو داعی الله اے قوم زمنگا پیریان وی قبول کئی اغا بلنا دا اللہ و آمنو بی ایا اغا بلون کی دا اللہ چی اللہ تا سوک بلنا کئی دا اغا دعوت قبول کئی او آمنو ایمان راڑی بی پا دے باندے یغفر لکم من ذنوبکم نو بخن باو کی تاستا دا گناون استاسو او ببخی تاستا گناون استاسو و یجرکم من عذاب علیم او بچ پکی تاسو دا عذاب دردناک نه قواو رئی چا چې دا و نمنو نو بیا دا اللہ نه بچ کی دی نشی. نو فرمای و من لا یجب داعی اللہ اغا چا چې قبول نکو اغا داعی دا اللہ تبارک و تعالی چې کم دعوت تا اللہ تبارک و تعالی دی دین ورکی اغا داعی تاسو قبول نکو فلیس بمعجزن فی الارد نو نیه تاسو کم زوری کون کی پس مکا کی دا اللہ دین لرا او نه د الله پیغمبر لرا نه د الله قرآن لرا دا با د الله حکم دی دا به پوره کیږي څوک کمزور کولی نشي ولیس له من دونه اولیاء او نشته دی د پاره سیوا د الله نه څوک دوست نه خو الله کمزوري کیږي چې خپل دین د وجه ستاسو د وجه نه د نه قبلې دو د وجه نه وا د الله دین کمزوري شي د الله دین نه کمزوري کیږي او نه الله کمزوري کیږي او کچره و نه منو نو بغیر د الله نه ستاسو څوک بیا دوست نشته اولئک فی ضلال مبین نو پیریانو اومه دا کار کړی دی او دعوت رسول دی نو د دې وجه نه ورته وفرمایل رسول منکم پیغمبران ستاسو د جنس نه یقصون علیکم آیاتی چې بیانې تاسو ته زمنګ آیاتونه وینذرون چې بیانول به تاسو ته زمنګ آیاتونه وینذرونکم او يرول به تاسو لقاء یومکم هذا د ملاقات تر ورځې تاسو نه چې داده زما پیغمبران درغلیو تاسو ته بیان کو تاسو ته زما آیاتونه لولول او تاسو یې راولی د ملاقات تر ورځې تاسو نه چې داده چې اخرت را روان دی سبب دا الله په عدالت کې ودریږي داغه عدالت کې ودریدو د مخ کې مخ کې چې الله دغه عدالت کې د کامیابی کملار د کتاب را لېګلی دا هغه لار اختیار کړي او الله پیغمبران را لېګریو داغه پیغمبرانو لار اختیار کړي نو سب دی وای قالو شهیدنا نو به وای دی چې موږ اقرار کوو علا انفسنا په خپل ځانونو باندې دغه رنګ الله تبارک وتعالى سورۃ الملک کې هم فرمایي كلما القي فيها فوج سالهم خزنتها الم ياتكم نذير کله چې غرزول شي دی پور د جهنم کې نو تاسو پتی وشي چې آیا تاسو ته څوک نور غلی ير ورکون کې قالوا بلا نو دا جهنميان به وای چې بشک الله مونږ ترا غلی وو قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء بشک الله مونږ ته ير ورکون کې راغلی وو خو مونږ الله ډو سشي نه را لګلې مونږ الله پتاړو سنازل کړي نه دي او بیا بدی وای وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب الصغير کاش ما قران ته وږي خير بیا وسړی کاش افسوس افسوس ناری وای چې ما قران ته وږي خوي او ما قران چې کم دی قبول کړي وي ما په عقل او فکر جنگولې وي او ما د دینه نصیحت اغستې وي خو الته بیا د اقرار کار نه کوي نو دغه رنګ دی به مې اقرار وکي قالوا شهدنا او بوای دی چې اقرار کوو مونږه گواہی کوو مونږه علا انفسنا په خپل ځانونو باندې په خپل نفسونو باندې به شک راغلی یو ير ورکوونکې وعرتهم الحیات الدنیا او دوکه کې اچولیو دی لره ژوند دنیا وشهدوا علا انفسهم او اقرار بو کی په خپل ځانونو باندې انهم دی چې کانو کافرین او دی کافران په خپل ویازان ته التا او چې پر چې نتیجه ویني او ورته پته ولګي چې مونږ خدابیداری نه وکړي بیا به افسوس افسوس ناری وي خو دغه افسوس بیا الته په کار ناراضي نن د دنیا ژوند چې انسان په دې کې سوچو کی د الله د کتاب ملګرتیاو کی د حق پرستو ملګری شي د الله کتاب تکینی او چې پرس کو یو سړی خی چې دغه ملګرتیاو کی او دارنګ په خپل عزت کی پاغه عملو کی او دارنګ کوششو کی چې د چانه کې دي شي چې بل ته هم ته یو آیات چې ورسو بلغ عني ولو آیه ورسو ای زمانه اگر کې یو آیات ولینی اگر کې یو خبره د توحید ولینی چې څوک شرک کوي آتا آتا وي خپ نرمه خپ اخلاق باندې چې ګوره دا قبر والا چې دی او ته د تر مدد شوای د سور او خوش چې په دې قبر کې پروت ته پښتو کې وتا وای قران آیات وتا اړو موایا وای سور او خو شو چې دې په دې قبر کې پروت ته چې تعالی د قران آیات چاله نه ورزي وای به ته وای چې سل کال او شو 200 او شو زر او شو 2000 او شو د 2000 نه مخکې دا کارونه چا کول وای او د دې چې دا قبر کې پروت ته د کارونه چا کول اوس د دې باوجود کنه پويږي تا خپل حق ادا کړ ته سره جګړې ته ضرورت ته ته سره حساب کتاب مکوا دا ورته خبره وکړه اخوا اوس عمل نه کوي بد به غني ولی شرک سړی بدونه غني قتل پردي دروغ چغلی دارنګي چا سره ظلم کول چا سره زیاته کول بد خو بہت ګوري بد به غني خدا دې چې توس دا غسر پرزولې شروع کې نو پرزول اجازه ته ته نشته حساب کتاب به الله تبارک وتعالى وسره کوي نو پخپل او بیا په ځان باندې اقرار کوي او الله پاک وای ذالک دا خبر ان لم یکن ربک ند ربستا مهلک القرى لکن کی د قلوب ظلم پر ظلم سرا واهلها غافلون او اسیدون کی د دی اهل د دی چې نا خبری الله پاک وی ز خبر الیګم د خبر د لیګلو سره الله تبارک تعالی انسان له عقل او فهم او شعور ورکړی دی چې دې د دینه کار واخلي بیا ور سره هر چاته د مسلې د لیګلو لپاره سناسه اسباب موجود دي او د الله کتاب موجود دی د دې په مختلفو ژبو کې ترجمه او تفسیرونه موجود دي او د علماي کرامو خدمتونه موجود دي الله تبارک تعالی حجت ختمي چې سبا د پاره یو سړی دا ونوي چیرې ماته پته نه و چې تا ته پته نه و ته ولې نتلې د هغه حق پرستو علماو سره چې تا د هغې سره ناسته کړې وې او د الله دین دې ته زده کړې وې الله پاک وایي زه داسې یو سړی نه تبا کوم خبر مې ولا ورکړي دارنګې خبر د ته رسېدلی نو چې د دې باوجود هم دې حق نه قبلی بیا دې مستحق د څه شي دی مستحق د سزا دی وکذالک نولی بعد الظالمین ام دغه رنګې اړو مونږه یو ځای کو مونږه بعضی ظالمانو لرا بعدن د بعضی سره د یو بل ملګرتیا کوي که د دنیا کې خلاف کوي ستا د پاره به بندوبسونه کوي او که آخرت ته طرف ته مراد شي نو مطلب دا چې الله تبارک وتعالی به ظالمان را جمع کړي په عذاب کې دننه بما کانو یکسبون په سبب د هغې چې ودي کسب کوونکي نو الله پاک په فرمایي یا معشر الجن اے ټولګي د پیریانو والانس او د انسانانو الم یاتیکم اے نور اغلی تاسو ته رسل منکم اے نور اغلی تاسو ته استازی ستاسو د جنس نه یقصون علیکم آیاتی چې بیانولی تاسو ته زما آیاتونه وینذرونکم او یرولی تاسو لکا یومکم هذا د ملاقات روز ستاسو نه چې دا ده قالو نو بوایدی شاهدنا منګه گوای کو منګه اقرار کو علی انفسنا پخپلو زانونو ماندی پخپلو نفسونو ماندی وعرتهم الحیات الدنیا او دوکا کی چولیو دیل رجوند دنیا وشهدو علی انفسهم اقرار بو کی پخپلو زانونو ماندی انهم کانو کافرین دی چیو او دی کافران ذالک دا خبرا الم یکن ربکا ندی ربستا مهلک القرى لکن کی دیو کلی لرا بظلم په ظلم سره واهلها غافلون او اهل د دی وینا خبره اخر دعوه.